promce. Teraz laptopy, tablety i inne smartfony w takich cenach, że szkoda nie brać. Spiesz się, zanim zabraknie. Back to deal. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 września. Jest południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Polska podejmuje działania dyplomatyczne w związku z aresztowaniem polskiego zakonnika na Białorusi. Upalny początek września na wschodzie i południu, prawie w całym kraju możliwe burze. Departament Obrony USA zmieni nazwę na Departament Wojny. Donald Trump ma dziś podpisać dekret. Zarzuty są absurdalne, tak premier Donald Tusk skomentował sprawę aresztowania pod zarzutem szpiegostwa polskiego zakonnika na Białorusi. Według białoruskich mediów 27-latek miał wykraść plany białorusko-rosyjskich ćwiczeń wojskowych Zapad 2025. Według mojej informacji odwiedzał księdza swojego znajomego czy przyjaciela, który mieszka czy działa na Białorusi i w tej chwili tyle wiadomo. No oczywiście podejmujemy działania te dyplomatyczne, ale jak wiecie, Łukaszenko nie jest najlepszym partnerem do tego. Także nie spodziewajmy się tam z tamtej strony dobrej woli. My przygotujemy środki, no powiem wprost, odwetowe, jeśli ta sytuacja nie ulegnie zmianie i to w bardzo szybkim tempie. Rzecznik koordynatora służb specjalnych nazwał aresztowanie zakonnika przez reżim Łukaszenki prowokacją. Strefa buforowa na granicy polsko-białoruskiej będzie obowiązywała przez kolejne 3 miesiące, informuje MSWiA. Szef resortu Marcin Kierwiński wyjaśnił, że decyzja ma związek z rosnącą presją migracyjną ze strony Białorusi. Przepisy będą obowiązywać od jutra do 4 grudnia. Strefa buforowa służy ochronie granicy oraz walce z przemytnikami, którzy pomagają obcokrajowcom w nielegalnym dostaniu się do Polski. Para prezydencka na prywatnej audiencji u papieża Leona XIV. Towarzyszą im dzieci. Po 13:00 Karol Nawrocki spotka się z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą. Prezydent przybył do Watykanu wczoraj, jeszcze w czwartek rozmawiał z premier Giorgio Meloni. Niepełnosprawny 11-latek walczy o życie po wypadku w Gnieźnie. Chłopiec wypadł wczoraj z okna na 3. piętrze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. W ciężkim stanie jest w szpitalu, informuje Barbara Zapalska z prokuratury w Gnieźnie. Jest nieprzytomny, przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej Wielkopolskiego Centrum Pediatrii. Posiada liczne obrażenia, w tym stłuczone płuco oraz liczne złamania, w tym kręgosłupa oraz żeber. Trwa śledztwo. Prokuratorzy będą ustalać, kto odpowiadał za opiekę nad dzieckiem i czy okno było odpowiednio zabezpieczone. Przesłuchano już kobietę, która wczoraj nad ranem miała dyżur. To ona udzielała chłopcu pierwszej pomocy i wezwała służby. W ośrodku nie ma kamer. Takie temperatury rzadko kiedy były latem. Na południu i wschodzie dziś ponad 30 stopni. Południe województwa podlaskiego, mazowieckie, lubelskie, podkarpackie, część województwa małopolskiego i świętokrzyskiego i tutaj prognozuje się upał i temperatura maksymalna będzie dochodziła do 31 stopni. Agnieszka Prasek z IMGW zapowiada też burzę niemal w całym kraju. Spodziewamy się właściwie w centrum, na wschodzie i południu kraju i na północy burz z porwistym wiatrem. Spokojniej będzie jedynie na zachodzie. Prezydent Donald Trump jeszcze dziś podpisze dekret zmieniający nazwę Departamentu Obrony na Departament Wojny. To spełnienie jego zapowiedzi, aby przywrócić nazwę używaną w Stanach Zjednoczonych przez ponad 150 lat, aż do zakończenia II wojny światowej. Według Białego Domu decyzja Donalda Trumpa podkreśla jego wysiłki, by nadać amerykańskim siłom zbrojnym bardziej ofensywny charakter i nawiązać do tradycji zwycięstw militarnych z I i II wojny światowej. Trump już w sierpniu sugerował, że nazwa Departament Wojny brzmi lepiej i bardziej oddaje misję armii. Jego doradcy, w tym szef Pentagonu Pete Hegseth, argumentują, że w czasach prezydenta Joe Bidena wojsko było sparaliżowane poprawnością polityczną oraz ideologią, a nowa nazwa ma symbolizować powrót do siły i zdecydowania. Zmiana nazwy z Departament Obrony na Departament Wojny wydaje się być sprzeczna ze staraniami Trumpa o pokojowego Nobla. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. 40. urodziny obchodzi szympans Szymon z warszawskiego ogrodu zoologicznego. Opiekunowie przygotowali dla niego niespodzianki, mówi Anna Tadra ze Stołecznego Zoo. Dużo się dzieje, są prezenty, jest też wolina, w której ukryte są różne maskotki, smaczki. Są to kolorowe kulki z ryżu, to taka imitacja lodów, żeby było zdrowo, a jest to ich przysmak, który dostają naprawdę od święta. Szympans przyszedł na świat w zoo na Węgrzech. To był serwis Trójki. Klimat.

doskonale znanej nam postaci, bo tytuł filmu to Pan Olbrychski. Nieco wcześniej spotkamy się z Damianem Tchórzewskim, to z kolei autor animacji Zapakowany. Przypomnę, jeden z dwóch laureatów Grand Prix, bo były dwie główne nagrody w tym roku w konkursie krótkich form filmowych 2025 na niedawno zakończonym festiwalu filmowym Omasza Kieślowski w Sokołowsku. No i zatrzymujemy się właśnie przy premierze tego tygodnia, bo oto dziś do kin w całej Polsce wchodzą Trzy miłości w reżyserii Łukasza Grzegorzka. Z reżyserem mieliśmy okazję się już spotkać. Za tydzień, to już teraz powiem, spotkamy się z odtwórczynią, jedyną kobietą w tych Trzech miłościach, odtwórczynią jednej z głównych ról, Martą Nieradkiewicz, a dzisiaj ze mną jej ten młodszy filmowy partner, Mieszko Chomka. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. I rozumiem, że za chwilę zabuzuje po prostu jakąś taką młodzieńczą energią, tak? Zobaczymy. Myślę, że tak. No. Usłyszymy przede wszystkim. Widzieć to tylko widzę to ja. Mieszko, wolisz rozmawiać o aktorstwie czy o reżyserii? Pytam oczywiście nie przypadkiem. Chętnie porozmawiam. Możemy zacząć od tego aktorstwa, bo to jednak jest bliżej, też takie święto. Dzisiaj film wchodzi do kin, ale no chętnie właśnie bym też pochylił się nad tą reżyserią. Ale trzeba zauważyć, bo tutaj za chwilę wyjaśnimy, dlaczego, skąd takie pytanie i skąd taka twoja odpowiedź. Ale warto zauważyć, że ty przecież nie jesteś aktorem zawodowym. Ani się nie kształcisz w tym kierunku, chociaż jesteś studentem Szkoły Filmowej w Łodzi. Tak jest. Ja jestem studentem reżyserii w Łodzi. Teraz będę szedł na trzeci rok. No i w tym filmie znalazłem się takim sposobem, jak w ogóle się tam znalazłem jako aktor. To po prostu mamy szereg różnych warsztatów, zadań na pierwszym roku, gdzie uczy też Łukasz Grzegorzek. Czyli reżyser Trzech Miłości. Dokładnie. I on już cię wtedy jakoś tak zwrócił na ciebie uwagę, jak to było? Tak, my gramy w tych, z kolegami, koleżankami z klasy, gramy w tych zadaniach razem, żeby po prostu to szybko czyli nawet powstawało. Jak ktoś reżyseruje, to wy współpracujecie w ten sposób, że odgrywacie też różne role, tak? Tak, na przykład sprawdzamy sceny ze swoich filmów rocznych, które robimy na koniec roku, no i żeby właśnie to szybko powstawało, gramy w tym nawzajem. No i po kilku takich warsztatach Łukasz do mnie zadzwonił i zaprosił mnie na casting. I tych castingów odbyłem kilka, a potem zaprosił mnie. No właśnie, bo rozumiem, że kandydatów w ogóle było wielu. Jak to zwykle bywa, prawda? Z tego, co ja... To było poza mną, całe szczęście, bo też uważam, że w ogóle Łukasz ma super taką metodę robienia castingów. Też trochę się tego od niego chciałem poduczyć. To znaczy? One się odbywają u niego i u Natalii w mieszkaniu. Czyli w takiej przestrzeni, powiedzmy, swobodnej, prywatnej. Kameralnej. Raczej, tak? To jest spotkanie jak na kawę. Aha. I zaczyna się to od kawy, od rozmowy o życiu, o tym, co się aktualnie dzieje, trochę żartów i potem przechodzimy do sceny. I na przykład Łukasz, pierwszą scenę, jaką odbywałem, to było z Martą właśnie. Z Martą Nieradkiewicz, tak. Czyli twoją partnerką. Finalną. No właśnie, z filmu. Mhm. I Łukasz zadbał o to, żeby się aktorzy w drzwiach nie mijali, co jest bardzo dodające komfortu. Więc dlatego nie wiem, ilu tych kandydatów było, ale gdzieś doszły mnie plotki, że byli oni, no. Nie, no na pewno musieli być, bo na pewno zawsze w takich sytuacjach jest próbowanych wiele osób. Tak dla porządku jeszcze dodajmy, że właściwie tak naprawdę film jest zbudowany na trzech postaciach, czyli na trójce aktorów. Ten trzeci, no, zgodnie z tytułem Trzy miłości, Marcin Czarnik. No więc właśnie, Marta Nieradkiewicz, Marcin Czarnik. No nie da się ukryć, naprawdę aktorzy już z dorobkiem, naprawdę wielokrotnie doceniani, nagradzani. I w tym wszystkim ty, no w tym kontekście właściwie naturszczyk. Nie bałeś się? Bałem się na maksa. Znaczy też byłem, to się mieszało z podekscytowaniem. Mhm. Jak dostałem scenariusz już równocześnie z propozycją roli, no to poczułem wyzwanie. W takim sensie, że był to... Ja ten scenariusz przeczytałem trochę jak opowiadanie. Tak też czysto literacko ono na mnie zadziałało. I pomyślałem sobie, że no dobra, nie można tego popsuć wtedy. Więc poczułem taką mini presję, ale to tylko sam na siebie ją nałożyłem. A jak mi się zgrało z Marcinem i z Martą, no jak to wyszło na ekranie, to niech widzowie ocenią, ale... Dobrze wyszło, dobrze. Dzięki, ale bardzo byli pomocni. Bardzo byli pomocni. Czyli wspierali. Tak, tak. I no raz, że Łukasz już niesamowicie prowadzi. No, buduje taką atmosferę zaufania, że ja czułem, że jestem w dobrych rękach. Ale też oni właśnie bardzo mnie wspierali. Ja z kolei, żeby ciebie tutaj wesprzeć w tej trójce, to mogę tylko powiedzieć, bo słuchacze tego nie widzą. Poza tym też no, jeszcze pewnie nie mieli okazji zobaczyć filmu, bo on dzisiaj dopiero w kinach, że ty z kolei, no może nie miałeś tego warsztatu takiego jak oni, ale za to wnosiłeś właśnie tę młodzieńczą energię. Masz bez wątpienia dużo wdzięku, bo to też widać na ekranie. No i myślę, że ekranową urodę kamera też cię kocha, także z tej drugiej strony, czyli jakby kiedy jest skierowana na ciebie. Dzięki. No. No i chyba to sam myślę, że doświadczyłeś i poczułeś w efekcie tej pracy. Czy pytasz, czy jestem zadowolony z pracy, czy... No tak, no raczej nie sądzę, tak jak na ciebie patrzę, żebyś wyszedł po tym doświadczeniu jakiś zestresowany i z poczuciem klęski. No chyba nie. No nie, rzeczywiście. Przygoda życia, ja to tak traktuję. Naprawdę. Taki life-changing experience. No to teraz porozmawiajmy o tych najtrudniejszych, znaczy może się mylę, może wcale to nie były trudne doświadczenia, ale pewnie z perspektywy widza tak można myśleć, bo już rozmawiałem oczywiście o filmie z Łukaszem Grzegorzkim, ale wiemy, że to jest thriller erotyczny, tam jest naprawdę sporo erotyki, są dosyć mocne sceny, no takie erotyczne, seksualne, choć nie chcę tu za dużo też zdradzać, one są w taki sposób zrobione, pokazane, że to jest trochę innego rodzaju erotyka niż jakieś, nie wiem, jakbyśmy mieli to nazwać soft porno czy coś takiego, prawda? Ale jednak są te sceny. I jak ty się w tym odnalazłeś? No, może cię rozczaruję, ale dla mnie one nie były wyzwaniem. Lubisz to. lubię, ale też zupełnie szczerze, chyba Łukasz o tym mówił, ale my kręciliśmy sceny erotyczne w pierwsze 3 dni zdjęciowe. Raz, że byliśmy bardzo podekscytowani samym wejściem w zdjęcia, więc od razu weszliśmy z taką energią, że let's go. A dwa, że po prostu byliśmy bardzo zaopiekowani w scenach erotycznych. Ale tam też, nie chcę też tu za dużo powiedzieć, ale przekracza się też pod tym względem pewnego rodzaju, nazwijmy to, tabu. No właśnie, trochę tak mi trudno o tym mówić. Bo właśnie, jak to powiedzieć, żeby nie powiedzieć. Żeby nie spoilować. Bo to już zostawmy widzą. No w każdym razie, jak to bywa w trójkątach miłosnych, różne rzeczy zdarzyć się mogą. O tak możemy chyba ogólnie powiedzieć. Bardzo ładnie. No więc, czego się nie bałeś? No to w takim razie, co było trudne, jeśli nie sceny erotyczne? Tak. Bo wiesz, o co chodzi. No zwykle, no szczególnie aktorzy bez warsztatu, no mogą się wstydzić swojego ciała, nagości, tego kontaktu z drugim człowiekiem, no w tym wypadku jednak też z ekipą filmową. Ty nie miałeś tego problemu. Powiem ci szczerze, że sam się tym zaskoczyłem, że się nie wstydzę. I to było dla mnie... To mi dużo siły dodało, też tak na życie. Teraz po czasie w ogóle dochodzi do mnie, że to... Ja tańczyłem bardzo dużo lat w swoim życiu. Aha. 12 lat. I to był taniec, nie wiem, bardziej klasyczny czy nowoczesny? Jazz, modern, taki turniejowy troszeczkę no to, w teatrze. To wiele mi też tutaj wyjaśnia. Tak? No właśnie. I myślę, że takie pogodzenie z ciałem i świadomość ciała po prostu mogła mi się stąd wziąć. A co było wyzwaniem? No to ja trochę tak przekornie mówię, ale dla mnie naprawdę największym wyzwaniem były sceny, gdzie Kundel jest sam w ujęciu, sam w scenie. Gdzie nie ma właśnie partnera. Znowu wracam do tego, jak dobrze się współgrało z Marcinem i z Martą. Gdzie nie ma partnera. Gdzie właśnie Kundel to oczywiście twój bohater. Tak. Więc to były dla mnie najtrudniejsze sceny. A top 2 trudności, no to były sceny, nazwijmy to aktorskie, dialogowe, z Martą i z Marcinem, we trójkę. bo też wiedziałem, że każdy z nas dba o swoją postać w takim kontekście ich procesu, każda postać ma swój cel w scenie i każdy z nas dbał o to, żeby ta postać ten cel osiągnęła. No więc rodziły się konflikty, w scenie też, prawda? No. I to było dla mnie też wyzwaniem, że wiedziałem, że film to trzy miłości, że Łukasz też o tym mówił, że traktujemy tych bohaterów równo, że to jest trójkąt równoboczny. Aczkolwiek właściwie ta cała trójka to są przedstawiciele różnych generacji, no bo ty jesteś rzeczywiście... ile ty masz lat, jak mogę zapytać? Teraz w prawdziwym życiu 25. No właśnie, to tam grasz bo to trochę czasu temu było, więc grasz nawet jeszcze młodszego chłopaka, tak. A masz do czynienia jednak ze starszą kobietą, no i ze starszym jej byłym mężem. Tak, tak, tak. A propos jakichś tam różnic pokoleniowych, to też nam na tym zależało z Łukaszem, aby może nie, no, kim my jesteśmy, kim ja jestem, żeby o jakichś tam pokoleniach, czy pokoleniowości, czy portrecie pokolenia mówić, w ogóle w to nie wchodzę. Na czym zależało, to na zderzeniu, nazwijmy to tak, filozofii seksualności wynikającej z różnicy wieku, szczególnie Jana i Kundla. I na tym zderzeniu, no właśnie, na tych różnicach miało powstawać tarcie i jakaś ciekawość, no, jakaś historia. No i tę historię mamy od dzisiaj w kinach. Ja myślę, że naprawdę warto zobaczyć Trzy Miłości, bo ten film może nas też wieloma rzeczami zaskakiwać. No, choćby z reżyserem też miałem okazję rozmawiać o humorze, który jest w tym filmie, bo jest taki bardzo specyficzny. Jest. Ale też trochę tej sensacji jest, prawda? No bo to też, tak jak to nazywamy, czy klasyfikujemy, chociaż to najmniej istotne, thriller erotyczny właściwie. Czyli po tym doświadczeniu chciałbyś dalej grać? Tak. Czyli czekasz teraz na aktorskie propozycje. Czekam, dzwońcie do mnie. Ale nie, zupełnie szczerze, Łukasz to też mnie do tego przekonał, żeby iść tymi dwoma ścieżkami, i aktorską, i reżyserską, bo jedna pracuje na drugą, druga na pierwszą. Aha. I no to tylko pozwala na lepsze poznanie człowieka, no i same zalety, więc tak. No to tego ci życzę, żebyś się spełniał, bo myślę, że ten piękny debiut naprawdę od razu w takiej dużej roli świadczy o tym, że absolutnie jest w tobie i ten potencjał aktorski pokazałeś, to udowodniłeś. No ale jednak, kształcisz się jako reżyser, przed tobą trzeci rok reżyserii w Szkole Filmowej w Łodzi. Jakie kino cię będzie interesowało, czy już interesuje, czy będzie interesowało w przyszłości, no bo też życzę ci, żebyś szybko zadebiutował w pełnometrażowej fabule, czy to będzie thriller erotyczny? Nie wiem, sam sobie to pytanie zadawałem. Ja mam taką rozkminkę, że mnie fascynują twórcy, których każdy film jest trochę inny. Są tacy. Którzy lubią próbować, tak. I nawet jeżeli da się w tych filmach odnaleźć jakieś tam wspólne motywy, czy jakąś wspólne, czy jakieś takie jednakowe spojrzenie, jakiś punkt widzenia, to jednak to są różne filmy. I chyba ja bym tak chciał próbować, żeby... No nawet sobie myślałem, że może by jakiejś erotyki na trzecim roku spróbować w etiudzie. Bo na razie masz za sobą tylko etiudę dokumentalną, tak? Etiudę dokumentalną ze Szkoły Wajdy, pierwszoroczną fabułę. I teraz kończę montować drugoroczną fabułę i dokument, tak. No to jeszcze rzeczywiście sporo nawet tych etiud, tak, pewnie przed tobą do końca szkoły. No ale też rozumiem i to możemy zapowiedzieć, że już niedługo spotykamy się także na tym pięknym, jubileuszowym, bo 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. I tam wraz z innymi aktorami i reżyserem będziesz osobiście miał szansę zaprezentować Trzy Miłości, no bo no właśnie też pytanie o to, co to znaczy dla ciebie, bo tam Trzy Miłości w tym roku w konkursie głównym wśród tych 16 filmów, także to już jest chyba wielkie wyróżnienie. No, było to miłe. Było to miłe, jak się o tym dowiedziałem. Na pewno fajnie będzie pojechać. Też mam plan trochę pooglądać. A bywałeś może na festiwalu w Gdyni? Czy wcześniej się nie zdarzyło? Byłem 2 lata temu i robiłem tam kronikę. Właśnie kiedy byłem w szkole Wajdy. Kronika festiwalową, tak? Tak. Tak. No to czyli masz już jakieś doświadczenia. Tak. Na w tym roku jako gwiazda. Zobaczymy. Chyba chcę tam pojechać też jako widz po prostu. Chcę dużo filmów. Chcę zaliczyć Emmy Buchwald, debiut, bardzo chcę zobaczyć. No chcę zobaczyć to Vinci 2, o tym jest mega głośno, pójdę tam dla klautu. Mam trochę filmów na liście, które bym chciał obejrzeć. Mam nadzieję, że będzie czas tylko na to. Oczywiście jak zwykle w Gdyni mało czasu na to wszystko, bo w samym tylko konkursie głównym 16 filmów, a przecież są jeszcze inne konkursy, no i oczywiście 90% pokazywanych tam filmów właściwie, tu się myślę, że nie przesadzam, to są absolutne premiery właśnie gdyńskie. No to cóż, to ja cię poproszę jeszcze o specjalne zaproszenie słuchaczy Trójki na Trzy Miłości, no bo to już od dzisiaj. Dobrze, no to zapraszam państwa do kin. Od dzisiaj Trzy Miłości w kinach. Wszystkich w całej Polsce, wszędzie i zapraszam do zobaczenia. Dziękuję. No a ja mam jeszcze dla ciebie po rozmowie, jak się okazało, naszą razem ulubioną piosenkę, tak? Bardzo miła jest, tak jest, posłuchajmy. Bo zostajemy oczywiście w klimatach jak najbardziej miłosnych, bo to I Feel Love w tym absolutnie oryginalnym wykonaniu, czyli Donna Summer. Na Summer I Feel Love, Trzy Miłości Łukasza Grzegorzka w kinach. Zapraszamy. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. A ja już zapraszam na spotkanie z kolejnym gościem. Bardzo mi miło przywitać w Trójce laureata prestiżowej nagrody. Jest z nami Damian Tchórzewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich widzów oraz ciebie, drogi Ryszardzie. Bardzo się cieszę, że mogę tu być. A ja się bardzo cieszę, bo naprawdę zaskoczyłeś mnie mile. W zasadzie tę rozmowę, znaczy bardzo chciałem z tam porozmawiać, za chwilę też wyjaśnię już dokładnie dlaczego, ale wydawało się, że to będzie tylko rozmowa na odległość, a ty przyjechałeś jednak specjalnie dzisiaj do Trójki z Lublina, co bardzo doceniam. No, bardzo mi miło. Cieszę się właśnie, że mogłem przyjechać. Ale niestety nie udało ci się prawie tydzień temu, dojechać do Sokołowska. Ja się troszeczkę nie dziwię, bo Sokołowsko jest naprawdę daleko. To jest właściwie tuż przy czeskiej granicy na południu Polski. A właśnie jesteś jednym z dwóch w tym roku laureatów Grand Prix, czyli tej głównej nagrody konkursu krótkich form filmowych, właśnie na festiwalu Omasz A. Kieślowski. Gratulacje. Bardzo dziękuję. Z tego powodu się spotykamy. Nie udało ci się być w Sokołowsku, no ale myślę, że jak dotarła do ciebie ta wiadomość, o właśnie jak dotarła? Zadzwonili organizatorzy? Tak, dzwonili. Dzwoniła również pani Diana, którą serdecznie pozdrawiam. Poznaliśmy się w Tarnowie. Diana Dąbrowska, nawet. Tak? Tak jest. A no właśnie, bo właściwie sukces twojego filmu Zapakowany, o którym za chwilę porozmawiamy, zaczął się w Tarnowie, tak? Czy jeszcze nie wcześniej? Do końca. Był jeszcze na festiwalu Opla w Łodzi, a jeszcze wcześniej był pokazany na festiwalu animacji żywej Animation Slam w Gdańsku. No właśnie, to już wiemy, że Zapakowany to animacja. Ci powiem, że bardzo mnie ten film wzruszył, poruszył, jakoś tak dotknął. On jest naprawdę bardzo szlachetny w swoim przekazie, ale najlepiej jak sam troszeczkę o bohaterach swojego filmu opowiesz. I właśnie co ciekawe, ale dobrze, może o tym za chwilę. Najpierw wprowadźmy nieco słuchaczy w treść, bo pewnie niewiele osób miało do tej pory Zapakowanego okazję zobaczyć. No tak, głównie właśnie na tych festiwalach. Film opowiada, głównym bohaterem jest tekturowe pudełko. No i tutaj się wszyscy mogą zdziwić, że bohaterem filmu jest tekturowe pudełko, ale to tekturowe pudełko nie jest takie banalne, to nie jest takie zwykłe pudełko. No tak, myślę, że może tutaj być dużą alegorią na wiele rzeczy. No właśnie, bo, tak. No tak. Przesłaniem tego filmu miało być między innymi właśnie poświęcenie, szukanie jakiejś drogi w życiu. No ale ten jest pudełko, nie jest jedynym bohaterem filmu, bo od pudełka się wszystko zaczyna, właściwie od fabryki produkowania pudełek, no ale jest jeszcze drugi ważny bohater. No tak jest. Potem pudełko spotyka na swojej drodze małego kociaka, który pomaga mu właśnie znaleźć swój cel w życiu. Pierwszym celem pudełka było po prostu zostać przesyłką, jak to na pudełko przystało, prawda? Jednak się nie udaje i kiedy główny bohater myśli, że wszystko jest już stracone, no to właśnie na jego drodze pojawia się mały kot, którego główny bohater na początku odtrąca, stara się go pozbyć za wszelką cenę, co w końcu się udaje. Ale jednakże później się ta relacja zmienia, już tutaj nie będziemy za bardzo wchodzić w fabułę, aczkolwiek rzeczywiście jak to bywa w animacjach, to nie jest może taka najkrótsza animacja, ale jednak ciągle krótka forma. Tam trzeba w krótkim czasie pomieścić jak najwięcej treści. Tobie się rzeczywiście to udaje, bo ten film nie pozostawia nas obojętnym. Co ciekawe, w Tarnowie, podczas Tarnowskiej Nagrody Filmowej, ty zdobyłeś nagrodę jury dziecięcego, główną nagrodę, czyli bardzo młodzi odtwórcy, a tutaj w Sokołowsku, na festiwalu jak najbardziej poważnym, Omasz A. Kieślowski, nagrodę ci przyznaje nie byle jakie gremium, bo w jury, ja przypomnę, była Marta Chryniak, czyli córka Krzysztofa Kieślowskiego, Magdalena Łazarkiewicz, Mariusz Rosiński, Dorota Stalińska, a Czechy reprezentował Petr Lwcek. Także no naprawdę dowód na to, że ten film znakomicie, tak samo dobrze działa na tych najmłodszych i na absolutnie dorosłą publiczność. No tak, taki troszeczkę był też cel, żeby właśnie ten film wybrzmiał z jak największą grupą ludzi. Skoro o Tarnowie wspomniałeś, to tutaj muszę też docenić bardzo nagrodę, którą dostałem, ponieważ dostałem również rysunki od właśnie jury dziecięcego z tymi właśnie bohaterami, co było... Z bohaterami twojego filmu, tak? Tak jest, to było tak niesamowite dostać taką nagrodę. No to takie, tutaj, taka jeszcze dodatkowa nagroda. Tak jest. A jeśli tutaj chodzi o Omarza Kieślowski, to również się nie spodziewałem, że to będzie aż tak docenione. Dalej nie dowierzam po prostu w to, co się stało. Tym bardziej żałuję, że nie mogłem się pojawić niestety. Ja tylko dla porządku dodam, bo wspomniałem o tym na początku, że było was dwóch laureatów. Aha, no właśnie, od Marty Hryniak, która była tydzień temu gościem jednej z trójkowych audycji, które prowadziłem właśnie z Sokołowska, dowiedziałem się, że jury się bardzo, bardzo kłóciło. Bardzo kłóciło i efektem tej kłótni, czyli rzeczywiście pewnie część walczyła o nagrodę dla jednego filmu, część dla drugiego i efektem tej kłótni jest to, że w efekcie są właśnie ex aequo przyznane nagrody i to właśnie ta główna nagroda Grand Prix. Dla porządku dodam, że tę drugą otrzymał Marcin Modzelewski za film Lift Lady, no i z Marcinem jestem umówiony już na za tydzień trójkowo-filmowo, także będę miał okazję też zaprezentować drugiego laureata Grand Prix, no ale trzymamy się na razie dzisiaj opowieści o tobie. Przedstaw się nam nieco lepiej właśnie słuchaczom trójki, bo reprezentujesz taką drogę w kinie może mniej oczywistą, bo jeśli animacja, no to można kojarzyć może trochę z łódzką szkołą filmową, mogą być Katowice, może być warszawska szkoła filmowa, jeszcze no, a ty reprezentujesz zupełnie inny ośrodek naukowy. Tak, właśnie. No ja studiowałem na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiowałem grafikę. Chciałbym też nadmienić, że udało mi się nawet prowadzić przez ostatni semestr zajęcia z grafiki 3D. Czyli, więc... a to oznacza, że już jednak jakiś poziom w tej właśnie dziedzinie osiągnąłeś. No nie ukrywam, że jest to ogromna gratyfikacja wiedzieć, jak bardzo zostały docenione moje umiejętności i to wszystko. Nie nazwałbym tego może jeszcze takim kinem z prawdziwego zdarzenia oczywiście. Jednak bardzo się cieszę. Jeśli zdobywa główne nagrody na festiwalach, no to już myślę, że możemy mówić naprawdę o kinie. No, bardzo dziękuję. Od takich jurorów. Mhm. Ale zapakowany, dodajmy, to był twój film dyplomowy, tak? Tak jest. Mhm. Jak długo nad nim pracowałeś? Nieco ponad rok. Przyznam szczerze, że ledwo się wyrobiłem. Już nie spałem ostatnie 3 noce, no bo też się tak chyba nie robi tak długich filmów w pojedynkę, zwłaszcza w technice grafiki 3D. No właśnie, powiedz troszkę o formie, o technice, w jakiej pracowałeś i... bo rozumiem, że to też wynika z tego wykształcenia, które dostają studenci na tym Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Poniekąd tak. Studiowałem na specjalizacji sztuka mediów cyfrowych na kierunku grafika. Aczkolwiek przyznam szczerze, że w technice 3D w dużej mierze udało mi się nauczyć dużo samodzielnie również, zanim jeszcze rozpocząłem studia, co też mi pomogło tym bardziej szybciej się rozwinąć w tej technice. Aczkolwiek dopiero na studiach zacząłem animować faktycznie postacie z prawdziwego zdarzenia. Czuję się w tej technice po prostu dobrze w porównaniu z rysunkową 2D na przykład albo wektorową. Dużo rzeczy można zmieniać w jej trakcie. Co prawda też dużo trzeba na początek przygotować, bo trzeba zrobić modele wszystkiego tych postaci, środowisk. Trzeba im zbudować szkielet, którym będą poruszane. A potem jeszcze umieć dobrze to wyczuć w czasie, na osi czasu, jeśli mogę tak powiedzieć. I to właśnie wszystko dopiero składa się na taki film. No to moje pytanie brzmi, czy będą kolejne? Czy już myślisz, przygotowujesz się do realizacji kolejnych filmów? Czy właśnie animacja to jest może ta forma filmowa, która właśnie cię interesuje, nie wiem, czy wyłącznie, ale przede wszystkim? Na pewno głównie animacja 3D mnie interesuje i myślę, że kolejne filmy jak najbardziej się pojawią. Niestety jeszcze nie mogę powiedzieć żadnych konkretów. Ale jeśli się pojawią, to na pewno od takiej technicznej strony będę chciał zrobić animację z dialogami, ponieważ jeszcze nieczęsto mi się zdarzało robić animację pod ruch ust. I też, jeśli mogę powiedzieć, nie widziałem dużo animacji trójwymiarowych, w których usta ruszałyby się, że tak powiem, po polsku. Zawsze to było dubbingowane do animacji, do oryginalnych angielskich głosów albo z innych krajów. A no właśnie, widzisz, zapomniałbym o jednym wątku, bo to też chciałem cię zapytać. Dlaczego w twoim filmie pojawia się właściwie wyłącznie język angielski? To znaczy na przykład w napisach, prawda, Znaczy nie mam na myśli napisów nawet końcowych, tylko na przykład jeżeli się pojawia jakiś szyld w filmie, to jednak mamy nazwy angielskie. Skąd taki pomysł? Czy to jest pomysł na to, żeby od razu film wypuszczać gdzieś za granicę, żeby on był, nie wiem, uniwersalny? O co chodzi? No myślę, że ta uniwersalność zagrała tutaj największą rolę. Jakoś tak instynktownie podjąłem taką decyzję, że jednak nawet jeśli są jacyś twórcy z zagranicy, często widziałem, jeśli widziałem jakieś animacje, to tam też dużo było właśnie po angielsku napisów. Jakoś no bo tak... właśnie można byłoby się pomylić i pomyśleć, że to jest właśnie film twórcy brytyjskiego na przykład. To prawda. Myślę, że jeśli zrobię następny, to może on już być zlokalizowany po polsku, że tak powiem. Dla odmiany. No to czekamy na twoje kolejne filmy. Myślę, że te dotychczasowe sukcesy festiwalowe zachęcają cię do tego, żeby rzeczywiście dalej pracować, a tymczasem możesz słuchaczy Trójki zaprosić na pokaz swojego filmu, bo taki już niedługo przed nami. Od czasu do czasu film zapakowany pewnie będzie się też pojawiał na kolejnych festiwalach, ale jest jakiś teraz pokaz specjalny wkrótce, tak? Tak, z tego co się orientuję, to tutaj w Warszawie w kinie Ujazdowskim będzie Opla The Best Of. To w ramach tego będzie można we wrześniu ten film obejrzeć. Więc jeśli mogę zaprosić, to zapraszam serdecznie. No to dziękujemy za zaproszenie, dziękuję za twoją wizytę w studiu Trójki, za przyjazd z Lublina. Był z nami Damian Tchórzewski, autor animacji Zapakowany, czyli laureat Grand Prix konkursu krótkich form filmowych festiwalu Omasz A. Kieślowski. Przez chwilę to ja, która również od czasu do czasu grywała w filmach, mimo że jest zdecydowanie piosenkarką, a zaczęło się to wszystko od słynnego filmu Dereka Jarmana dawno temu, rok 78, jubileusz. I'm a romantic fool. It's a habit of mine to watch the sun go down on Echo Beach. I watch the sun go down. From 9 to 5 I have to spend my time at work. My job is very boring, I'm an office clerk. The only thing that helps me pass the time away is knowing I'll be back at Echo Beach someday. Tym razem Toja śpiewająca, nawet w coverze Echo Beach, tym razem nie filmowa, no ale tak jak mówię, warto czasem i wrócić do filmów z jej udziałem. Sporo ich w sumie było. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. A ze mną już ostatni dzisiaj zapowiadany gość, ze mną w studiu Trójki Robert Wichrowski. Dzień dobry, witaj. Witaj Ryszardzie, witam Państwa. Mignęliśmy sobie przez chwilę, nie tak dawno, na festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, bo tam prezentowałeś swój film, o którym dzisiaj porozmawiamy. No ja nie zdążyłem go tam zobaczyć, bo akurat dojechałem już po pokazie. Jak był przyjęty w Kazimierzu? No odbiór... Film był przyjęty bardzo dobrze, odbiór był znakomity, tak. A dlaczego pytam o Kazimierz? Dlatego, że no, ja pamiętam choćby właśnie spotkania z Danielem Olbrzyskim w Kazimierzu Dolnym, bo nie wiem czy jeszcze, ale on swego czasu pomieszkiwał, bywał często w Międzymierzu, prawda? Czyli bardzo blisko Kazimierza. Tak, to prawda, bo tam miał dom, tego domu już nie ma, już od lat nie mieszka, natomiast atmosfera i niesamowity festiwal. A nawet, przepraszam, że ci przerwę, nawet pamiętam jak przyjechał i pojawił się, no to była sensacja na rynku w Kazimierzu Dolnym, no oczywiście konno. Aha, no tak, Daniel potrafi wzbudzać sensacje, to tak. Rzeczywiście. I o tym też jest w filmie historia Pan Olbryski. Ale skoro wracamy na moment do Kazimierza, to był kolejny festiwalowy pokaz, bowiem film miał premierę na Millennium Dogs Against Gravity w Warszawie. Potem był prezentowany na Międzynarodowym Festiwalu TOFIFES w Toruniu. No i Kazimierz był takim kolejnym przystankiem dla nas bardzo miłym, bowiem sala była wypełniona do ostatniego miejsca. Nawet jeszcze widzowie poszukiwali biletów na film. To niesamowite. I rzeczywiście później dyskusja, której brała udział producentka wykonawcza Ewa Ogór-Wichrowska, no i ja, była dla nas też bardzo interesująca i pouczająca, i rzeczywiście ta wymiana poglądów na temat filmu i samej osoby Daniela Olbryskiego była niezwykle ciekawa. No i oto mamy film w kinach, co też nie jest takie częste w wypadku dokumentów, no ale ja myślę, że film o takiej postaci, o aktorze, który tak mocno zapisał się w historii, nie tylko przecież polskiego kina, no to myślę, że taki temat musi wzbudzać zainteresowanie i taki bohater. No właśnie, to co powiedziałeś, to był tak naprawdę pretekst do tego, żeby film zrobić. Niesamowita postać. Postać wielowymiarowa, postać wielkiego artysty, interesującego, często kontrowersyjnego człowieka, społecznika, sportowca, nawet tak o nim mogę powiedzieć. Na pewno człowieka, który nie boi się wyrażać bardzo mocno czasem swoich poglądów na każdy temat, nawet jeśli są one no, na przykład właśnie mocno kontrowersyjne albo komuś się nie podobają. No właśnie, troszkę tych poglądów, które się generalnie nie podobają, w filmie Daniel Olbryski wypowiada, mówi o nich. Rzeczywiście, do dziś tak jest. Czyli do dziś jest osobą, która nie boi się mówić tego, co myśli. I często te jego myśli wypowiadane nie są wygodne dla wielu osób. I mógłbym tutaj wiele wymieniać, ale jakby nie chcę sprowadzać naszej rozmowy do taniej sensacji. Natomiast rzeczywiście Daniel Olbryski, uwielbiany i kochany przez wielu fanów kina, ma też wiele w środowisku filmowym osób, które nie do końca go tolerują, mówiąc delikatnie. No, ale są jednak osoby, które nie tylko go tolerują, ale bardzo ładnie też o nim opowiadają, bo te osoby, i nie tylko są to właśnie polscy artyści, bo te osoby pojawiają się w twoim filmie, to może wymieńmy chociaż kilka. No tak, są tam twórcy europejscy, tacy jak Volker Schlendorf, no, który jest autorem pamiętnego blaszanego bębenka, w którym Daniel Olbryski zagrał jedną z głównych ról. Angela Winkler zagrała główną rolę kobiecą. Film już nagrodzony... Myślałem, że powiesz Angelina Jolie, z którą też Daniel Olbryski miał okazję grać, no ale akurat ona się niestety nie wypowiedziała. Nie wypowiedziała, choć też zastanawialiśmy się, czy w tym filmie powinna się pojawić, ale bogactwo wielkiej filmografii Daniela Olbryskiego sprawiło, że trzeba było dokonać wyboru. Takiego wyboru, który pokaże jego portret, taki portret złożony. I wracając do tych artystów zagranicznych, to on też, oprócz oczywiście Volkera Schlendorfa, Claude'a Lelouch'a, nieżyjącego Miklosza Jancho, bardzo żałuję, bo uwielbiam tego, twórczość tego reżysera. Angielskiego reżysera. Tak, cztery filmy z Danielem Olbryskim. Są też Vinko Bresan, współcześnie pracujący reżyser, Fischer, który pracował z Danielem Olbryskim, no ta praca wynikała z jego zachwytu między innymi nad filmem Ziemia Obiecana, zresztą tam cytuję ten film w kilku scenach, ustawieniach kamery i tak dalej. Ale też na przykład współpraca z Nikitą Michałkowem, współpraca z innymi reżyserami z tej strefy rosyjskojęzycznej, powiedzmy tak ogólnie rzecz biorąc, bo przecież ten film Van Gogi, o którym jest mowa w filmie Pan Olbryski, jest filmem zrealizowanym na Łotwie i przez reżysera. I właściwie który... sam Daniel Olbryski o tym opowiada w filmie, bo to był, zdaje się, rok 2019. Tak. Czyli jeszcze przed tą regularną wojną w Ukrainie, ale już po aneksji Krymu, prawda? Więc właśnie wyjaśnia dlaczego. No właśnie między innymi dlatego, że film był kręcony na Łotwie, tam w ogóle zgodził się w nim wystąpić. No tak, bo wcześniej przecież Daniel Olbryski często... Łotwie czy na Litwie? Na Łotwie, tak, dobrze mówisz, tak. Daniel Olbryski wcześniej bardzo często grywał u rosyjskich twórców, bardzo często bywał. Był tam zresztą uwielbianym aktorem. No był zapraszany, tak. Tak, jak wielu polskich twórców, ale no, ta barbarzyńska wojna Putina sprawiła, że no, stanął po tej właściwej, jasnej stronie, nie po tej ciemnej stronie i postanowił zerwać relacje z kinematografią też, ze sztuką rosyjską. No i zresztą napisał list do Nikity Michałkowa, ale w zasadzie bez echa, bez chyba, odpowiedzi. Chyba bez odpowiedzi, tak, tak. Pamiętam tę historię. No dobrze, to mamy oczywiście pewien wybór, bo o takiej postaci, o człowieku, który zagrał tak, w tak wielu filmach, no naprawdę, no trzeba robić pewnie ostrą selekcję, więc ciekaw jestem, jak ty do tego podchodziłeś, żeby jednak w jakimś skrócie przedstawić tę postać odbiorcom. No to tak jak powiedziałem na wstępie, to niezwykle trudne. To najpierw oczywiście przypomnienie sobie tych wszystkich filmów, ról, spektakli teatralnych i generalnie działalności Daniela w sferze społecznej, bo ona jest niezwykle też istotna w jego życiu. Później próba, że tak powiem, po realizacji zdjęć, próba zmontowania pierwszej wersji, też ten montaż to wielogodzinna praca z Tomaszem Ostrowskim, no, wielomiesięczna. I tak skracaliśmy ze 130 do 120, aż w końcu do 93 minut, żeby ta pełnometrażowa wersja mieściła się gdzieś tak w tych blokach w kinie, no i żeby nie była dla widza zbyt męcząca, chociaż po pokazach często widzowie mówią, oglądałbym jeszcze więcej, no dłużej. Właśnie, nawet też miałem wrażenie takiego lekkiego niedosytu, że może coś tam jeszcze by się przydało. No ale właśnie tu jest, wiesz, to ale pytanie. Ale zawsze lepiej mniej niż za dużo. No właśnie, tu jest to pytanie, że trzeba wiedzieć, kiedy skończyć, tak? Niekiedy i bo może, niektórzy reżyserzy nie wiedzą. No właśnie, może nie lepiej zostawić widza z tym lekkim niedosytem niż z przesytem, czyli... A na pewno twój dokument właśnie powoduje to, że ma się ochotę absolutnie wrócić do pewnych filmów z udziałem Daniela Olbryskiego, bo sam miałem takie wrażenie, mówię, tak pomyślałem na przykład, jak ja dawno już nie widziałem, i nawet zapomniałem, jak patrzyłem na te fragmenty filmu, jak dawno nie widziałem Panien z Wilka. I zobaczyłem no te piękne fragmenty, te piękne kadry, no i tych świetnych aktorów, nie tylko przecież Daniela Olbryskiego. Mówię, kurczę, chyba trzeba wrócić. No właśnie, tego tobie akurat nie muszę mówić, bo jesteś wielkim fanem kina, ja jestem też wielkim fanem kina, oglądam i często jak właśnie sięgam po filmy biograficzne, czy też o twórcach filmowych, nagle te fragmenty sprawiają, o, albo tego nie widziałem, muszę obejrzeć, albo to widziałem, ale na tyle dawno, że muszę sobie to tak, przypomnieć, nie bo pamiętam, to niesamowite. Tak, a to są absolutnie przepiękne. Panny z Wilka Majstersztyk, tak. Jowita, niedoceniony do końca film. No Jowita akurat całkiem niedawno oglądałem. No tak. Właśnie, teraz po niego sięgamy, ale wiesz, przez wiele lat wcześniej ta Jowita gdzieś tam leżała na bocznej półce. Czyli wiele wspaniałych filmów, no bo oczywiście wszyscy wiedzą, Ziemia Obiecana, Kmicic. No to jest jasne, tak. Prawda? Ale Daniel Olbryski zagrał w wielu wspaniałych filmach. Lordana Zafranowicza, w filmach właśnie Claude'a Lelouch'a, Miklosza Jańczo. I warto też po nie sięgać, że nie wspomnę oczywiście o twórcach polskich, no bo ja cały czas mam wielki sentyment nie tylko do kina Andrzeja Wajdy, ale też do kina Krzysztofa Kieślowskiego. W związku z tym Nie wyobrażałem sobie, żeby w Panu Olbryskim nie było fragmentu dekalogu z udziałem Daniela Olbryskiego i Marysi Pakulnis. To przepiękny film. No i też o tym, przyznam się, trochę zapomniałem, no, bo widzisz, akurat dekalog pewnie najmniej mi się kojarzy z Danielem Olbryskim. No właśnie. No czyli właśnie. To był ten chyba trzeci. Tak, dekalog no 3. No dokładnie tak. I teraz nagle odkopujemy, że tak powiem, z tych archiwów filmowych film Krzysztofa Kieślowskiego. No i tam jest wspaniała rola Daniela i w ogóle przepiękny film. No to jest absolutnie, ja wracam do dekalogu bardzo często i cały czas jestem pełen podziwu dla fenomenu i w ogóle wspaniałości Krzysztofa Kieślowskiego i jego kina. No i jedną rzecz trzeba podkreślić, to jest bardzo ładnie powiedziane przez żonę, tę ostatnią żonę, aktualną, współczesną Daniela Olbryskiego, właśnie o tym, no właśnie, chyba taka jedyna rzecz w swoim rodzaju. To jest aktor, który zagrał w 5 aż filmach nominowanych do Oscara w tej kategorii do niedawna nazywanej najlepszy film nieanglojęzyczny. Nie ma chyba takiego drugiego aktora i aktorki w Polsce. Nie ma takiego aktora w Polsce, jest niewielu też w Europie aktorów, którzy mają 5 nominacji filmów do Oscara, w których grali główne role. Trzeba pamiętać, że to też ma odzwierciedlenie w tym, że Daniel Olbryski był zapraszany do jury najważniejszych festiwali filmowych na świecie, no bo to Cannes, bo to Wenecja, Locarno, San Sebastian, ale przez 50 lat swojego życia, prawie 60 już teraz lat swojej twórczości, a 50 lat istnienia Festiwalu Filmów Polskich w Gdyni, nigdy nie został zaproszony do jury naszego Festiwalu w Gdyni. Naprawdę? No właśnie, naprawddę ja ten... Mimo, że się pojawia absolutnie w tej historycznej starej czołówce festiwalu, pojawia się jego twarz. Znalazło się dla niego miejsce w czołówce. Dziwię się, że nie znalazło się przez 50 lat miejsce w jury, ani też, że nie znalazło się dla niego miejsce wśród osób szczególnie wyróżnionych przez Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No to tutaj mnie rzeczywiście zaskoczyłeś, a w tym roku mamy przecież ten jubileusz, bo to ten 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Ja nie wiem, może organizatorzy nas słyszą jeszcze trochę czasu do festiwalu, może coś tu się wydarzy. Chyba już się nic nie wydarzy, ale może to już być za późno, bo pewnie pewne sprawy już są zamknięte. Tak, a pogląd Daniela na ten temat też jest dość, że tak powiem, jasny. No dobrze, ale za to my mamy twój film Pan Olbryski. Jesteś oczywiście autorem wielu filmów fabularnych, pracowałeś przy wielu serialach. Tym razem dokument. Co będzie następne? No właśnie, tu jest pokusa, żeby zrealizować kolejny dokument. Kolejny dokument, który będzie pełnometrażowym dokumentem, dość trudnym. Nie będę zdradzał szczegółów, mam nadzieję, Ryszard, że się Ale spotkamy. Ale już o jakimś konkretnym bohaterze? Tym razem, tak, o konkretnym bohaterze, ale tym razem, no, nie będę zdradzał szczegółów. Już za moment będę gotowy. Rozumiem. Do tej Czyli, rozmowy. Że umawiamy się za czas jakiś, żebyśmy mogli już porozmawiać o twoim kolejnym filmie. Mam nadzieję, że równie interesującym jak ten, który mamy oto właśnie w kinach, Pan Olbryski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Moim ostatnim gościem dziś w Trójkowo Filmowe był Robert Wichrowski. Do usłyszenia, Ryszard Jaśmiński. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. Teraz w Lidlu i na Lidl.pl. Dwuczęściowe kołdry na 4 pory roku. Już od 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 109,99. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Wjeżdżaj do szkoły z MediaMarkt. Laptop HP 15 z procesorem Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2299 zł, a teraz tylko 1999 zł. MediaMarkt.